باب ما جاء في زكاه البقر باب ذک بیان دا کی چراغ دی په بار د زکات د غوانو کی وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وابو سعيد الأشج قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن حسين عن أبي عبيدة رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيع فدير شك دغان تبيع تبيع غصفي تويش يوكال ترشعي فدوين كوردن شعي او طبيعتن طبيعون یو کلنیس خی او طبيعتن یا یو کلنیس خی وفی کل اربعین مسننا او پہر سلویختو کی دو کلنیلی مسننا غیتوی چی دو کالی پوروی او پدرین کی وردن نوی ادی کی مسنتن و مسنن راغلے او پدی باپ کی حدیث دے دمعاد ابن جبل رضی اللہ عنہونا و ایمام ویسا آتدا روا عبد السلام ابن حرب عن حسیف و عبد السلام ثقت حافظ ثقت حافظ دے و روا شریکن هذا الحدیث عن خسیف عن نبی عبید عن عبداللہ و ابو عبید ابن عبداللہ لم يسمع من نبیه دا غسما دوالد نصابتا ندا و بهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اغرنا عبد الرزاکی قال اغرنا صفیان و العمش نبی وائلن المسلوکن المعاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن لجل ومال النبي كريم عليه الصلاه والسلام يمن تا فامرني ما توكم كره وانا فوزت براحل من كل 30 بكره دار شو ور دي شو غانو نتبيع نو تبيع تنيو كلني سي او يو كلني سي فمن كل 40 مسنا او دار سلوي خنا دو كلني ومن كل حال من او دهر بالغنا يا كافر دي جزيه به مقرر دينار نيو دينار او عدلهما عاشرا یا برابر دیغا کپڑا دم عاشرنا دا حالم نمرات سوکو من کل حالم انتی من بلغ الحلم آسوک چی بلوغ ترسیدنے مراد دیر جزیه و داغ چانا چی اسلام مروڑے یا برابر دیو عدلهو یا برابر دی معافرا معافرو معافرا بودن دا مساجد دی دایو قبیله و د همدان او دا غیر منصرف ده دا معافره زکا صیغه دا منتحل جموع دا اغتیاب معافریت دیتا منصوب دی دلتا بدا جامی جوڑی دی او عدله معافرا یا برابر دید معافر تقریب تراخنی ویلی ما بیسا دا حدیث حسن کار کیسا چاہے ہاں ایدل اغول درشت صحیح جی صحیح صحیح بلے بسکر دستو خراب شوید او دانا ویل گواڑی داو کواهو کا هذا حدیث حسن وروا بعض ماذا الحدیث عن سفیانا عن الاعمش نبی وائلن عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا لجل معاذ رضي الله عنه يمن تافر هو يا خدا اوته حکم کړو چې د غشان نه اخلي وهذا اصح خدا خبره صحلا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمر بن مرة قال سألت ابا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا آيا رايا دي اتات عبد الله نس شيئا قال الله باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة باب تف بيان ده أغت جراغ لي مكروه دي أغسطن ده غور مالون ده خلقه بصدقة وزكاة كي وبه قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا زكريا زكريا ابن اسحاق المكي قال اخبرنا يحيى بن عبد الله ابن شيخي عن ابي معبد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا نبی علیہ السلام لگلو معاذ رضی اللہ عنہ یمن تا فقال فرمائی لیمین تتاتی قوما بیشک تراتلن کے یو قوم تداہل کتابنا فدعوهم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ رویب لگواہید اللہ الہ الا اللہ تا او دیتے رو بلوانی رسول اللہ چزد اللہ پی غمبرے فَإِنَ تَعُوا لِذَالِكِ شَرِدَي دِیتَ تَعْبِدَارِ فُلْفَ عَلِمُهُمْ نُقُوهِكَ اَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ افْتَرَضُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ اللَّهَ فَرَسْكِرِ دِي پَدَئِي بِنْ زُمُنْ زُنَا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَا فَشْمَا وَرَسْكِ فَإِنُمَ تَعُوا لِذَالِكِ کدی دې تتابې شل فالهم ان الله افترض عليهم صدقه اموالهم الله فرض کړی د پدری صدقه د مال مزدوری دیوانه زکات فرض دې تو خو من اغنیاهم اغسته بشداد دې د مالدارانو او ترد علی فقراهم واپس کول بشید دی په فقیرانو دیو کلی د غریب مالدار نه چې سوالی په دغه غریبانو به واپس کړي فینوهم اطواؤ لذالک چردی دیتا تابدار شل فئیاک و کرائم اموالیم نزان ددوید غرم علم نگر و ساتا فزکاة و عشر کی بغرن غرم علنالی واتق دعوت المظلوم زان بچ کد خیرود مظلومنا ویاری گد ظلم نا چې مظلوم در لخیریونه کی د چا زړه آزار نه کی چا تکلیفونه سه پنه له سبنا او بیر الله حجاب بیشکنی پمند دیو پمند الله کی سفردا ایو اگر که مظلوم ارسن مسنگلے بعد روایات کراغوی وَإِن كَانَ كَافِرًا اگر کدا مظلوم کافروی وَازَار بَرِحِچَا نَنَالِ اپا دے باپ کی حدیث دے دعنی سنا بِهِ رضی اللہ عنہ امام ویدہ وی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث حسن صحیح وابو معبد مولا ابن عباس اسمو نافذ باب ما جاء فی صدقة الزرع والثمر والحبوب باب دے پا بیان دا کچرا غلی فبارات دو عشر دو فصلونو دو میو او دو دانو کی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عبدالعزيز ابن محمد عن عمر ابن احياء المازني عن نبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فرمائن النبي صلى الله عليه وسلم قال لالا حبیب فرمائن ریس فی ما دون خمس زود صدقت نشت دی پکم دی پنزو خانو کی صدقا لفظ زود او خان او توي زود ادي مذکر او مؤنث پجما او مفرد پټول یو شانتی اطلاق کی نشتره پکمود پین روحانو کې صدقه وليس في ما دون خمس اواقل صدقه لیشته د پکمو کې پینرو او اقونه صدقه د پینزو خيو نکما چاندي چوي چاينه 200 درهم جوړيږي تک 200 درهم نکمي پاري کې زکات نشتا وليس في ما دون خمسه او سكن صدقه نشتره پاغ غلب میو آو دانکی چه کمی دی پینزو سکو نبائی کی عشر نشتا گورا یو وسق دا بروسو در تاوی جی سمره حدیث د مسلم شریف کې راغلی چې وسق داش پیت سوا دے یو سوا سکم دلائیوی نو ددین دشل و منو د پاس سجوڑی گی یعنی کم روش کم دانی جوار غنم چیدار بیزو سکن کموین پدی کی صدق نشنا او پدی باب کی حدیث دے داوی حریرات ابن عمر او دی جابر او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا ادارو سو ذکر کئی جدا مذہب سے جمہور دے وَمِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ابھی مقدر شروع ضرور رہا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبه ومالك بن انس عن عمر بن يحيى نبي نفي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمر بن يحيى قال ابو عيسى امام ترمذي وهي حديث دابي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه روایت کړه شوی ده په غنو وجو سراد دینا ول عمل ول عالم ان العلم عمل فدی حدیث فنند علماء نے ان الله سفی مادن خمسه یو شکن دا جنشته په کوم کې د پینځو سکون صدقا ول وسق ستون سوان او وسق شپیت سواع دے و خمست و سقل دے بنزو و سق نجوری سلاس و میت سواع دریس و سواعنا و سواع النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سواع دے نبی علیہ السلام خمست و ارطوال دا پینزر اطلب او سلسن او درمی صدر اطلب دا جمہور علماء مسلک دے وصاو اہل الکوفا او سعاد کوفی والا و ثمانیت وارتو آلن ایو اداتر اطلب ولیس فی مادون خمست اواقر صدقتن نشتر پکم د پنځو کیو کې صدقا والاوقیه 40 درهما یو اوقیه سرویخ روپی سرویخ درهما و خمس اواق او پنځه اواق نه جوړیږي میاتا درهم 200 درهما وریس فی مادونا خمسا دو دن نشت دفاع کچی کمی دی پنجو خانونے لیس فی مادونا خمسا من ریوی صدقا دیکم زکاة نشتا فیدا بلغت کلشور سی خمسا ویشنی پنجو اشتتا دو خانونا ففیها ابنتو مخال فدیک ابنتو مخال نے وفی مادونا خمسا ویشنی من ریوی او په کمو کې د پینځوشتو خاننا په هرو پینځو کې د خانو نشاتون دوی باب ما جاء ليس في الخير والرقيق صدقه باب دې په بیان دا کی چراغلی چنشت دے پاسنو او غلامانو کے صدقا و جدا کرد تجارت دفارنی و بھی قال حدثنا محمد بن العلاء ابو قریب و محمود بن غیلانا قال احبرنا وکیع بن سفیان عبداللہ بن دینار عن سلیمان بن یسار عن عراق بن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المسلم في فرسه اشترف مسلمان فبارد اسددك ولا عبده نفبارد غلام ددكي صدقة صدق زكاة فقلت دا عص او دا غلام د تجارت دفارني او که تجارت د پاره وی نو په کې زکات شته او په دې باب کې حدیث د عبد الله ابن عمر او د علی رضی الله عنهما او العمل عليه عمل کړي په دې علم انه ليس في الخير الصائمه صدقه دیو نشته د پاسونو سری دونکو کې صدقه ورا فر رقیب او نپ غلامانو کې دا قانون لن خدمتې چې کله خدمت د پاره یې ندی کې صدقه نشتا الا یکون للتجارة مگر دا د پاره د تجارت وی نبی آپا کی زکات شترے فا انکارو لتجارتی کد تجارت پاری کفی اسمانہم رپا پیسو ددوی کی زکات دے دا حال علیہ الحول کلچ پدی کال تیرشی دار امام مالک امام شافعی امام یوسف امام محمد رحم الله مسلک دے امام ابو حنیفہ رحم الله وی چې دا سنک سری او د دې مقصد دے نسل لري در نو پدې کې زکات شتا او بیا تاسو هغه کار اسن یو دینار ورکه او کدی خوخش انو داغا قیمت کی وغی کی باسل اختمر روپی ورکی او صاحبین وی چنا پاسونا چی تجارت دفارنی پدی کی زکاة نشتا بعد علماء د صاحبینو پا قول فتو ورکڑی او دا قول امام مالک و امام شافی رحمه اللہ